En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Er tiden ikke kommet til at sende det 90-årige gode kongeskib Dannebrog på pension og så bygge et helt nyt skib? Det foreslår den konservative rådmand og folketingskandidat Nicolai Bøgh, og han kommer i studiet lidt senere for at motivere sit forslag i denne første time af efterårssæsonen. Her skal vi som altid også vende og dreje ugens hjemlige politiske begivenheder, når vi undersøger, om der nu skulle være en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og her falder der jo nok også et par ord om Tommy Ahlers exit fra politik og fra Venstres folketingsgruppe. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter I selvfølgelig meget velkommen som altid til at komme med altså kandidater til fidusbamsen. I er også meget velkommen til at kommentere og stille spørgsmål. Og det foregår som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal det handle om krig. Smart krig er nemlig titlen på en ny bog om moderne krigsførelse, hvor droner og kunstig intelligens er de nye vigtigste våben. Ja, faktisk så er vi begyndt på et helt nyt kapitel i krigshistorien. Vi står over for en militærteknologisk revolution, som er mere omfattende og indgribende i den militære opgaveløsning end opfindelsen af motoriserede køretøjer, atomvåben og præcisionsvåbne var i sin tid. Og de her ord, det er dine, Iben Yde, det har du sagt til Politikken. Og Iben Yde, du er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi. Velkommen. Tak. Og du er også hovedforfatter til en bog, der hedder Smart Krig, men også velkommen til dig, Jeppe Theilskov Jacobsen, så du er også adjunkt ved militær teknologi, og det vi i gamle dage kaldte Forsvarsakademiet, er det ikke det? Jo. Jo, godt. Det var jo nemmere at sige det. Jeg ved ikke, hvorfor alt skal være længere og mere besværligt, når det skal moderniseres. Nå, men du har også bidraget til bogen, og vi er meget glade for at have jer her begge to, fordi når du siger noget så vildt som at sammenligne det med atombomben, jeg skal love for, at det var et paradigmeskift, der ville noget, ikke? Og det har heldigvis ikke været brugt særlig meget siden 2. verdenskrig. Men det, der foregår lige nu, kan du ikke lige uddybe det for folk, der ikke er inde i, hvad skal man sige, har slagmarker i hovedet hele tiden, ikke? Jo, det kan jeg sagtens. Det, jeg mener med de ord, jeg kommer med i Politikken, er, at kunstig intelligens har potentiale til at revolutionere hele spektret af den militære opgaveløsning. Det er ikke kun krig i den skarpe ende, det er alt det, forsvaret laver til dagligt. Lige fra de kedelige, tunge økonomi, personalopgaver henover vedligehold af materiel, og så selvfølgelig også ud i den skarpe ende i de militære operationer. Og det som kunstig intelligens potentielt kan, er at flytte mennesket betydeligt længere ud af beslutningsprocessen end nogle af de udviklinger, vi hidtil har set. Godt. Og det, nu du siger skarpe ind, det er det, hvor man slår folk ihjel. Ja. Ikke? Det, I har jo sådan en særlig lingo, jer militærfolk. Der er også det, der hedder militær opgaveløsning. Ja. Det betyder også at myrde nogle mennesker, ikke? Jo, det gør det, men godt. Det betyder også andet end det. Ja, det betyder, men vi snakker om at tage en enhed ud, ikke? Som om det var at flytte en brik på et bræt. Mm-hmm. Nå, men når du så siger det, så at du siger, at det er så vildt, det der foregår nu. Så et af det der ting, hvor du har sagt det her på forbindelse, det var i en artikel i Politikken, som refererede til en nylig krig, der varede 44 dage, som mellem Armenien og Aserbajdsjan om den her årvis eller årlange konflikt om enklaven Nagorno-Karabakh. Hvad var det, den lille krig på 44 dage, den afspejler. Hvad er det, den illustrerede? Jamen, jeg skal lige sige, det her er jo ikke mit kerneområde. Nej. Det er Andreas, min kollega. Jamen, han må også gerne sige noget. Han er jo for det samme. Men det, man så der, det er, at små aktører, som ikke er stærke teknologimagter, lige pludselig kunne bruge droner meget, meget effektivt til at tage modstanderens luftforsvarssystem ud, og så komme ind og bombe meget centrale mål. Så der fik vi et nyt et kig ind i, hvad det er for en fremtid, der venter. Og Jeppe, du må meget gerne... Ja, selvfølgelig. Lige præcis Nagorno-Karabakh-konflikten, tror jeg ikke så meget er... handler så meget om kunstig intelligens. Det handler måske mere om de her nye mikrodroner, som man har kunne lave. Men det ligesom peger hen imod, det er jo, at man kan... At hvis du med kunstig intelligens, kan du få de her mikrodroner til at samarbejde, til at arbejde sammen, og det giver nogle nye militære muligheder. Mikrodroner, vi skal lige have mikrodroner, det er små droner. Det er i stedet for de her store droner, der flyver rundt 20 km op i luften og tager billeder, eller skyder nogle terrorister. Hvad hedder Predator? Predator drones. Så får man nogle, der er meget, meget mindre. Og de bliver mindre og mindre og mindre til, at man laver nogle, der er på størrelse med bier. Ja. Prøv at give et eksempel på, hvordan de har haft været afgørende betydning, f.eks. i et slag. Ja, men det, som præcis i den konflikt, der er ret interessant, det er, når du laver mindre og mindre droner, så kan de her radarsystemer ikke se dem. Mm-hmm. Og så kan du lave sådan nogle kamikaze-droner, ikke? Som du simpelthen bare flyver ind i de her luftsystemer, eller de her radarsystemer, og ødelægger dem, så det bliver sådan det man kalder en game changer. Ikke? Ja. Fordi du lige pludselig får en ny teknologi, som kan ændre... balancen mellem det som man forestiller sig, det er for eksempel, hvis man angriber et område, så synes de der droner, de ødelægger som sige forsvarssystemer, alarmsystemerne, sådan så at som sige jægerflyene, de mere effektivt kan ligesom smadre. Så der er en konstant kamp mellem offensiv og defensiv, og fordi, nu kan jeg ikke lige huske, hvem Azerbaijan eller Armenien, der ikke har investeret nok i nye teknologier, der kan spore de her droner. Det var Azerbaijan, der havde overhånden her, fordi de havde købt hele lorten i Tyrkiet. Ja, det er også, hvis vi det er en ny verden, at man handler med sådan noget i Tyrkiet. Ja. Det vil sige, at stormagternes almindelige kontrol af våbenmarkedet og sådan noget, det er ikke, hvad det har været. Altså, hvad koster sådan en dræberbi der? Meget lidt. Meget lidt? Ja, meget lidt. Altså, det er relativt nemt at gøre, men man har jo aldrig haft helt styr på de der markeder. Men nu, fordi ting kan produceres relativt meget billigere, så er det også relativt mere tilgængeligt for flere aktører. I mødet, altså det her, det får jo helt uoverskuelige konsekvenser, at det ikke er amerikanerne, der bestemmer alting på det militære marked længere. Og så med russerne som de gamle og kineserne. Nu er det lige pludselig Tyrkiet og Israel og Sydafrika, eller hvem er det, der er med? Altså, det giver nogle helt andre muligheder for at føre krig for, hvad skal man sige, udenom de store alliancer, ikke? Jeg ved ikke, om USA på noget tidspunkt har bestemt alting, men det er klart, at der er nok en forskydning i den balance. Jeg er jurist, vil jeg gerne lige skynde mig at sige, og de briller, jeg ser på det med, er jo mest de folkeretlige og reguleringsmæssige. Det skal vi nemlig også snakke om. Ja. Det er den tilgang, og vi står i en situation, hvor sådan traditionelle våbenkontrolparadigmer måske ikke helt virker i forhold til de her ting, eller man overvejer, om man skal have noget nyt. I hvert fald så er det ikke så centralt et marked, men meget mere decentralt, og det rejser helt klart nogle udfordringer. Det er også simpelthen blevet billigere at føre krig. Ja, men nu vil jeg vil godt opponere en lille smule mod den der, sådan nu det ændrer alting fuldstændig helt vildt. Fordi det er jo stadigvæk et spil om politik, som vi jo kender. Og det betyder ikke lige pludselig, at Azerbaijan, de angriber Rusland. Nej. Så der er jo nogle... Der er nogle forskydningsforhold mellem aktører, der på en eller anden måde er i en kold konflikt. Så er der nogen, der kan få en ny teknologi, men der er jo også teknologier for det modsatte, der kan forsvare det. Så det er jo bare en eller anden form for våbenkapløb, som vi har set inden for rigtig mange forskellige våbentyper. Nu tænker jeg jo på, at vi har jo brugt nogle penge på blandt andet en F-35 jægerfly og sådan noget. Det koster jo milliarder af kroner og sådan noget. Hvordan spiller det ind i den her problematik med droner og så videre? Det er rigtig spændende, fordi det er der, hvor kunstig intelligens kommer ind. Fordi det, er en, det, som gør det F-35 rigtig spændende, det er, at den har rigtig, rigtig mange muligheder for at samarbejde med andre systemer, fordi den er meget teknologisk. Ikke? Mm. Så den har mulighed for at kommunikere og samarbejde med de her droner, for eksempel. Så man kunne sagtens forestille sig, den her F-35, som vi jo faktisk ikke så gerne vil have steder hen, hvor den kan blive skudt ned, fordi den er hamrende dyr. Men hvis den kan samarbejde, indhente en hel masse data, fordi den har så mange sensorer, og sende dem ud til nogle droner, som den er en del af et netværk med, som så kan komme ud i den såkaldte skarpe ende, som Iben kalder det, ikke? Så det vil sige, det har faktisk været en set fra det her perspektiv en rigtig fornuftig investering i F-35. De kan noget helt andet end de gamle F-16. Ja, bestemt. På det her punkt. Ja, det er nok mere. Så det er fremtidssikret. Det er i hvert fald mere en sensor end det er et, eller det er lige så meget en sensor som det er et kampfly. Okay. Men så er det med den kunstige intelligens, fordi det, der så også foregår med F-35 og de her dræberbier og alt det der, det er, at meget af det er nemlig kunstig intelligens. Det vil sige, det er apparater og systemer, som tager beslutninger på egen hånd. Og så vil det sige, at den menneskelige faktor, det vil sige, det er mig, der beslutter, det er mig, der tager beslutningen om at indlede det her angreb. Den er rykket længere væk fra mennesket. Ikke? Kunne du også måske komme et eksempel, så vi alle... Jamen altså, ja, det kunstig intelligens potentielt kan, er, som du siger, at træffe beslutninger, men udføre opgaver. For eksempel bruge en maskinlæringsalgoritme til at genkende en kampvogn i et konfliktområde. Ja. På baggrund af data, den har simpelthen set 1000 billeder, 100.000 vis af billeder af kampvogne, og lærer på den baggrund at genkende dem. Det, du så kan vælge at gøre, det er selvfølgelig, du kan godt vælge at have et menneske til at sige, når man får at vide, her er et mål, her er en kampvogn, og skulle godkende, men du kan også automatisere processen. Og maskinlæring har potentiale til at blive meget, meget bedre til at genkende nogle typer mål, end mennesker har. Og derfor er der også god ræson i at automatisere nogle af de her processer, så du simpelthen kan sætte algoritmen ind i et våbensystem, som så på baggrund af algoritmens beslutning udfører et angreb mod det pågældende mål. Så lad mig lige holde den der. Så lad os nu sige, at vi har sådan en kunstig intelligens, der flyver et andet sted, og jeg ved, at modstanderen, de kører rundt i russiske kampvogne, T-90 eller et eller andet, og så kan vi bare sige, hvis du ser en T-90 et eller andet sted, så er det bare go. Ja. Du får ikke komme hjem og fortælle, skal jeg skyde, skal jeg ikke skyde. Der er en T-90 derude i terrænet, bare angrib, når du kan. Du får ikke spørge dig hjem. Det vil du godt kunne programmere den til, ja. Men så er der jo en hel masse folkeretlige begrænsninger, og også politiske begrænsninger, i hvor meget vil vi overlade til de her systemer. Der er rigtig mange systemer, der allerede teknisk set kan det her, men hvor man vælger at bevare et menneske inde i the loop, som man siger, altså i beslutningsprocessen, som så godkender angrebet. Det er fordi altså mennesket er vel trods alt ikke helt out, altså fordi der skal vel stadigvæk sidde nogle alvorlige mennesker og sige, det her det gør vi ikke uden, at det er meget nødvendigt. Og så beder man, at man har sagt, kig alle de her billeder igennem, slå dem ihjel, dem der vi gerne vil være med. Men det er der jo trods alt stadigvæk. Det er der helt klart. Og det er jo os, der bestemmer. Det er jo ikke teknologien, der løber foran os. Altså, man skal ikke være så bange for, at det hele bare stikker af i min optik. Det er stadigvæk os, der bestemmer. Og man kan sagtens bevare et menneske i beslutningsloopet. Og der er også et menneske, der har lavet de her algoritmer. Man skal huske på, at det er jo ikke noget, der kommer ud af ingenting. Så de kriterier, der ligger for genkendelse, de er jo formuleret af et menneske. Og du kan vælge på forskellige måder teknisk at bevare mennesket ind i beslutningsprocessen, men du kan også sætte dem til bare at angribe, som du nævner før. Det, der så ligger i det, det er, hvis der er tale om en væbnet konflikt, så er der faktisk heller ikke noget vejen for at gøre det, hvis man ved, at algoritmen er dygtig nok til at genkende kampvogne. Men Jeppe Tejlskov, Jeppe Godt, du er sådan mere teknisk, krigsteknisk. Altså er det ikke det, man jo altid har været bange for, at stadigvæk er, altså i de gode gamle dage med atomvåben, det var jo, at de kom til at ryge af ved en fejl eller et eller andet. Ikke? Er der ikke nogen teknologiske farer ved, at det er en eller anden kunstig... robot, nej, der er jo ikke en robot, der er jo kunstig, men altså, at man med de her teknologier, pludselig, altså bare lige en eller anden, der går fuldstændig bananas og begynder at pumpe løs, uden at have fået noget at vide om. Ja, altså fuldstændig bananas, ved jeg ikke, om jeg vil være sådan. Men altså fejl, bestemt. Ja. Jo, helt klart, der er en risiko for fejl i algoritmerne, og det ser man jo, fordi det er den måde, den tekniske kompleksitet, der er i de her algoritmer, den gør jo, at vi faktisk ikke kan gennemskue, hvorfor de tager den beslutning, som den gør. Så derfor så har vi set nogle eksempler på, at en eller anden selvkørende bil kører ind i røven på en stor truck. Ja. Og så finder man ud af, at det var fordi, den var lige hvid, og så troede den, det var en sky. Nå, okay, jamen det er jo ikke så godt. Og så prøver den så at lære af det. Mm. Og der ville sandsynligvis også kunne være nogle af de slags lidt tåbelige fejl, når man kommer ud i den skarpe ende. Men er der nogen bremse på det her egentlig? Altså, fordi hvis alle laver det samme her, så kan man vel få sådan en eskalering, hvor det sådan, hvor er det, at der er den voksne, der siger, at nu stopper festen, hvis man har programmeret alting. Er der sådan, det er vel også en diskussion, man må overveje? Ja, helt klart. Altså, man kan sige, at der ligger jo allerede nogle rammer, og det er det, man tit glemmer. Der er allerede regler for, hvordan man må føre krig, og hvordan man må anvende magt mellem stater. Og de rammer gælder også, når vi taler om kunstig intelligens. Spørgsmålet er, om man har brug for yderligere sikkerhed. Den voksne er jo det internationale samfund. Man diskuterer de her ting i FN, man diskuterer det i mange forskellige fora, for at forsøge at finde ud af, er der konsensus om, at vi skal lave supplerende regulering, eller er det godt nok det, vi har, og hvad er det egentlig, den her teknologi gør? Mm. Så man taler om det, og i relation til atomspørgsmålet eksempelvis, der er der ret meget tale om, at man ikke bør anvende automatiserede systemer baseret på kunstig intelligens i forhold til atomvåben. Så selvom man måske har sådan et early warning system, der advarer om, at der er indgående missiler, så kan du godt få den advarsel, men det må ikke automatisk aktivere affyringen af. Så lige en teknisk ting mere, fordi det med altså du siger, det er så vidunderligt, vi har fået de her F-35, de er meget, meget dyre, men det er altså nærmest sådan en flyvende spillekonsol, ikke? Og så tænker man, hvorfor er det ikke, altså det, som den kan, hvorfor kan man lige så godt lave det nede på jorden, og så spare dem? Altså der har der siddet unge mennesker på en villavej et eller andet sted i Florida et eller andet sted, og sidder og myrdet folk i Mellemøsten, ikke? Og der er jo nogen, der har begået selvmord, når de har fundet ud af, hvad det var, de egentlig sad og lavede, ikke? Men der er jo lang geografisk afstand, så hvad er det, den der F-35 kan? At den kan først og fremmest bære nogle bomber, der er lidt større end okay. De der missiler, men derudover så er det også, altså så har den også en større rækkevidde. Altså, det er en meget større maskine. Den kan flyve meget, meget længere. Jo, men kan man ikke lige så godt sidde jo, på selve, jorden og reagere alle de andre, der skal lave det? Det kommer jo an på, hvad det er, du vil. Ikke? Ja, altså, okay. Fordi hvis vi laver kontraterror og pløk terrorister med droner, jamen, så sender vi jo heller ikke F-35'eren afsted. Men i og med, det også ligesom er en dataindhentning. Så hvis vi flyver med den op over Arktis, jamen, der kan vi jo ikke få dronerne op. Okay, men den gode nyhed ved det her, det er jo, at de her skal man sige, nye våben, det er det jo, de er jo billigere end det 35 i kampfly. Ikke? Altså, det er jo, jeg ved ikke, hvad koster sådan nogle sådan flyvende dræberobotter? Du kan nok få dem for et par tusind dollars. Dem, et par tusind dollars, der kan vi jo alle sammen være med. Kan du jo godt selv være med, ja. Men sagen er jo den, hvad er det for en opgaveløsning? Mm. Og nu ikke bare det med at skyde folk, men hvad er det for nogle opgaver, som forsvaret skal varetage? Altså, det er jo ikke kun, at vi skal ned og altså, hvem er det, vi skal i konflikt med? Hvad er det for noget data, vi har brug for i forsvaret? Hvad er det for nogle funktioner, vi har? Og det er ikke bare det, at vi skal sætte et kommando- og kontrolsystem eller et overvågningssystem ned i Azerbaijan ud af kraft. Det håber jeg så sandelig ikke, vi skal. Men vi skal jo suverænitetshåndhæve. Men der er jo også, de tænker på, terrorister kan jo også anskaffe sig sådan noget, noget isenkram her. Ja, det er jo, altså, perspektiven er jo også ret foruroligende. Vi havde jo en terrorsag i Danmark med nogle droner, der skulle sendes ned til. Ja. Til så selvfølgelig, og det forventer jeg da også, at vores efterretningstjenester har ret meget opmærksomhed på. Jamen så er jo også, altså, hvad er det? Altså det ender jo med at blive politik, og der er nogle politikere, der skal tage stilling til de her ting. Og så vil sige, det næste forsvars, altså, jamen, det lyder jo helt vildt, hvis man skulle begynde at sidde og snakke om nye bevillinger til kampvogn, eller nye korvetter, eller et eller andet. Altså, det er jo helt, det virker jo så old school, så det er helt vildt, ikke? Altså, jeg tror ikke, vi er forbi den tid, hvor vi har behov for mere konventionelt materiel, såsom krigsskibe, kampvogn og så videre. Men det, vi helt klart skal begynde at fokusere på, det er forskning og udvikling på det her område. Og så fra dansk side, i hvert fald hvis jeg får mit ønske opfyldt, at vi begynder at tage stilling til, hvad er det som nation, og hvad er det danske forsvar, vil bruge de her ting til. Fordi der er også nogle etiske aspekter af det her, og man kan godt begynde at tænke i overordnede retningslinjer. For eksempel er der områder, hvor vi ikke vil anvende kunstig intelligens, kunne det være bestemte konfliktområder, er der, eller angreb mod mennesker, PT. Så der er mange overvejelser, som man godt kan tage hul på allerede nu, både for internt i forsvaret at få styr på udviklingsretningen, men også eksternt til vores samarbejdspartner, hvad er det Danmark vil. Og hvis man vil vinde en fred et eller andet sted, hvis vi vælger at gå i krig igen, så er det ikke nok at have ting hængende op over i luften. Så skal der også være mennesker på boots on the ground. Boots on the ground. Og jeg ved godt, at det er ømtåligt, fordi så er der også risiko for, at der er nogle danske soldater, der dør. Men hvis man skal lave stabiliseringsmissioner rundt omkring, så går det jo heller ikke, at man bare flyver rundt op i 10 km højde. Men det skal sige, nu er vi jo og har heldigvis været medlem af NATO siden 48 eller 49. Altså, internt i NATO må det her da være et kæmpe spørgsmål om, og ikke noget, man overlader til de enkelte små latterlige bidragyder, som ikke engang betaler sine 2% af BNP. Nej, det er du ret i, men det er, hvis jeg skal være en lille smule kynisk, så handler militære investeringer fra dansk side langt hen ad vejen om, hvad NATO gerne vil have, Danmark skal have. Så er du ret i, at man sidder i NATO og laver nogle overvejelser om, hvad er det for noget materiel investering, som vi som alliance har brug for. Og så NATO skal, eller så Danmark skal bruge nogle penge, jamen vi vil gerne have et nyt overvågning eller system, eller whatever. Og så ender politikerne med at gå ud og sige, vi er kommet på den her gode idé her i min regering, til at vi skal købe de her overvågningsting og sager. Ikke? Og så gør man det, som NATO gør. Jamen, der var på et tidspunkt, hvor der var nogen, hvad skal man sige, som rent rationelt kiggede på det, sagde Danmarks rolle i NATO. Det var, man siger, skal vi så ikke bare lade være med at have et luftvåben? Til gengæld har vi en stor flåde, og så lader vi tyskerne eller altså nogle andre nordmændene om at tage sig af det med luftvåbnet. Og det kunne man ikke lade sig gøre, fordi i Danmark, der skal man have 3 værn, ellers er der ikke noget at lave parade for, og der er ikke nogen til, at dronningen kan hilse på. Og det var jo fuldkommen vanvittigt, hvor man kunne få meget mere ved at specialisere sig, og så netop lade alliancen tage det i. Skal vi også have vores egen små dræberbier her, selvom man måske ville være bedre af, at der var nogle andre, der havde styr på dem, ikke? Det er jeg ikke sikker på. Jeg synes, vi skal nødvendigvis investere i dræberbier. Men der grund til, at vi har 3 værn, er også, fordi vi faktisk også gerne vil opretholde nogle ting selv. Fordi NATO-alliancen, den er fin og rar at være i, men den er jo også historisk. Altså, det er jo ikke sikkert, at vi kan regne med den til evig tid. Altså, så der er jo nogle grunde til, at vi på en eller anden måde gerne vil opretholde 3 værn. Altså, jeg er enig nok i, at vores søværn og flyvevåben, så dygtige de nu end er, så er de ikke særlig store. Så hvis russerne trumler ind i Køge Bugt, jamen så har vi jo ikke så meget, vi kan gøre lige meget, om vi specialiserer os eller ej. Altså. Men så lige tilbage til det der folkeretlige, altså fordi det har jo været et problem simpelthen med, at Obama, han fik jo fredsprisen, han var den, der sked allermest og højt på alt folkeretligt med at skyde med droner, ikke? Og det er jo, verden er bagud igen, ikke? Verden er bagud. Folkeretten har altid været bagud i forhold til teknologien. Det er et grundvilkår. Den er reaktiv og ikke proaktiv. Man har kun et eksempel på, at man har reageret eller reguleret noget fremadrettet. Og det er en lille bitte ting. Så vi må finde os i, at vi er nødt til at se, hvad der sker udviklingsmæssigt, og så forsøge at regulere. For hvis vi forsøger at lave en traktat, der for eksempel forbyder autonome våbensystemer eller kunstig intelligens i våben, jamen så kommer vi på nuværende tidspunkt ikke til at ramme rigtigt, fordi vi ikke helt ved, hvor udviklingen er på vej hen. Og derudover, så er stormagterne simpelthen for uenige til, at det kan lykkes at lave sådan en regulering. Så den kommer gradvist, men det betyder ikke, at vi ikke nationalt kan lave retningslinjer for, hvor vi gerne vil bevæge os hen. For selvom vi er med i NATO, og NATO også har fælles indsats, for der sidder arbejdsgrupper i NATO og taler om, hvad skal vi bruge kunstig intelligens til, og hvordan skal det bruges og udvikles i alliancen, så er Danmark også et land, som jeg vil sige, der har vores egne interesser, og derfor så skal vi i gang med at kigge på de her ting på det nationale niveau. Spændende perspektiver. Den her bog, I har skrevet, Smart Krig, og som har en længere titel, er det en, som alle vi andre dødelige kan få lov at købe på et eller andet tidspunkt? Eller hvad? Yes, den kan man købe på Jeffs hjemmeside. Det er Jeff Forlag, der har publiceret den. Okay. Så den ligger der. Den er ikke kommet i bog og idé nu. Den er ikke kommet i bog og idé nu, og det ved jeg faktisk ikke. Det må kun være spørgsmål om tid. Men, men den er altså udkommet. Den er udkommet. Og kan købes for, er det mange penge? 2,99. 2,99. Greb i lommen. Det er godt. Ved du hvad, det var utroligt spændende, I kom her i dag. Tak skal I have. Tak til Jeppe Theilskov Jacobsen og til Iben Yde. Torben Steno, vi skal til en lidt mere fredelige sysler nu, med gæsterne på vej ud af døren. Og vi skal jo, altså dansk politik er jo ikke rigtig kommet i gang endnu, forstået på den måde, at der er jo formelt set pause frem til 1. tirsdag oktober, men vi ved, at der kommer en første behandling i september, finansloven skal jo fremlægges sidst i august, det står i grundloven. Og så har vi alle de her sommergruppemøder, der dukker op her i inden så længe. Men der er jo en, der ligesom har tyvstartet sæsonen ved at meddele, at han vil ikke være med mere. Ja. Nemlig erhvervsmanden, investoren, iværksætteren, Løve, tidligere klimaordfører for Venstre, Tommy Ahlers. Ja. Efter 3 år, og hvad blev det, 2 måneder, så synes han ikke rigtigt, at han havde lyst til at være med i dansk politik, og meddelte så sin afgang her i forgårs. Der kunne man jo godt se på Jakob Ellemann, at det var måske ikke lige det, han havde allermest lyst til at sige farvel til nu den 6. Der har godt nok ikke meldt sig ud af Venstre, men i hvert fald meldt sig ud af politik, og det var måske ikke lige det, han havde allermest lyst til. Jeg vil jo så sige for min del, at det er jo måske heller ikke verdens mest overraskende beslutning. Når man taler med venstrefolk, så synes jeg også, man kan høre på dem, at de havde set det komme. Prøv at forestille dig, Torben. Du er mange millionær. Du har investeret i alle mulige spændende selskaber om formiddagen. Når du siger et eller andet, så kan det blive... fordi du er jo, skal man sige, investor, du er i erhvervslivet. Jamen, så tager du en beslutning, så bliver tingene til et eller andet meget hurtigt. Så møder du op i Folketinget. Der er kævel, og der er ævl, og det er besværligt. Ja, du skal sidde og diskutere... dårlige idéer med folk, der er dårligere begavet end dig selv. Og værst af det hele, du har ikke magten, fordi du er oppositionspolitiker. Da han kom ind og blev minister, jamen der er jo spændende hverdag, og folk, der lyttede, og ting, man skulle sætte sig ind i, og skal man sige, uddannelsesteknologi, og hvad hedder det, og forskningsområdet er ikke der, hvor skal man sige, den daværende opposition, de sådan løber om hjørnet med en og presser en. Det er sådan, hvor politikerne sådan rimelig konstruktiv, og altså, der kunne han have magt og få indflydelse. Det var sådan den positive side af politik. Det er, når man sidder ved forenden af bordet og kan få ting til at ske. Men som oppositionspolitiker, jamen, der løber man jo panden mod muren hele tiden. Han blev jo også, han blev jo lokket til det af Lars Løkke, ikke? Altså, han fik en minister. Det synes jeg det måske er at lokke. Altså, nå, men han blev spurgt. Jamen, om han ville have en minister på, og han skulle jo bare sige, jeg tager ministerposten. Som jeg forstår det, så havde han jo vist interesse, han havde været med i et udvalg, regeringen havde nedsat, og Løkke havde fornemmet, at det her med politik, det kunne han jo, det interesserede ham. Og da så Søren Pind sådan siger farvel og tak i øvrigt, fordi han er også for træt af politik, jamen, så får han serveret den der ministerpost på et sølvfad. Det er jo de færreste, der får sådan en flot indgang til politik. Det minder mig jo lidt om Løkke Friis. Ja, hvor man ligesom tænker, hold da op, der er der virkelig en kvinde, der ved noget om EU og alt det der, og hun er meget, meget højt begavet, og hende hiver vi ind og gør til klima, ikke? Og lige så snart hun var færdig ved at være minister, så skulle hun også opstille til Folketinget, og bare sige, nej tak skal jeg have, fordi der havde hun blev faktisk opstillet, og hun blev også valgt. Ja, så det, men hun stak jo også hurtigt af pladsen, ja, fordi hun kunne heller ikke sidde og diskutere med folk, der er dårligere begavet og ved mindre end hende selv. Jeg ved ikke, om hun brugte den formulering. Nej, men det kan man jo godt gøre dem. Jeg tror faktisk ikke, det er så meget det. Jeg tror mere, det er, at de her mennesker... De har andre muligheder, Torben. Ja, ja. Der er jo folk, der sidder i på Christiansborg, altså, hvor man må spørge sig selv, hvad skulle de ellers lave? De ville jo aldrig kunne få et spændende job i det private erhvervsliv. Der er ingen, der vil tilbyde dem. Nej. De har ikke andre muligheder. Tommy Ahlers er indlysende grunden, har masser af muligheder. Han er mange millionærer. Han er solgt en virksomhed og fik, hvad ved jeg, 100 milliarder, 100 millioner kroner. Det er også en slags. Ja, 100 millioner kroner, og det er da ret mange penge, ikke? Og den har han da lavet et par gange, måske ikke til 100 millioner, men han har da tjent utrolig mange penge. Det, jeg vil spørge dig om, som jeg synes faktisk er det vigtigste i det her, fordi at han ikke kunne klare det, og ikke kunne holde det ud, at det var for kedeligt og alt det der, det synes jeg er ret evident. Men det, der er det helt forfærdelige ved det her, det er jo, at Jakob Ellemann har simpelthen, altså stort set hver evig eneste gang, han lige har fået fred for et eller andet problem, han ikke kunne løse, så kommer der et nyt. Hvad er det, at begynder man i partiet at sige, at det er manden, der er noget galt med, siden at de løber væk derfra, for der er ingen, der kan se fremtiden med Jakob Ellemann? Eller hvem kan det? Jeg tror faktisk, at de folk, der sidder i folketingsgruppen, egentlig ikke er særlig overrasket over, at Tommy Ahlers heller vil være investor, end at sidde i folketingsgruppen. Altså, det har de jo fornemmet. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, hold da op, hvor er jeg godt nok overrasket over, at han er smuttet. Altså, jeg vil sige, at han meldte sig ind i politik, så jeg kan vide, hvor længe det var. Mm. Fordi han har da, som sagt, som jeg nævnte før, andre mere spændende alternativer. Plus det, altså, hvilken type politiker er han? Er han typen, som ligesom jager minister fra morgen til aften, nej, som farer i flæsket på det sårede dyr på savannen? Er han en, der stiller inkvisitoriske spørgsmål? Der er folk, der har henvendt sig til mig og sagt, jamen han er faktisk en politiker, der har været god til at forbedre lovgivningen, har givet konstruktive bidrag og i det hele taget spillet en positiv rolle i politik. Men han er jo, men det er jo ikke noget, der har noget forsiderne, vel? Altså, politik er det jo også med, at folk skal kunne lægge mærke til dit politiske arbejde, og der har han jo været den der flinke fyr, som alle kunne lide, og så videre, og han har også været seriøs i sit politiske arbejde, når man er et parti i opposition, der gerne skal have generobret magten igen, så skal man jo også sidde i struben på ministeren og sådan noget. Det er ikke lige det, den del af det politiske arbejde, han har interesseret sig allermest for. Det, jeg egentlig gerne ville høre dit synspunkt på, det er, som siger, Jakob Ellemann står nu med at have mistet endnu en... Altså, man skal jo ikke glemme, at Tommy Ahlers var jo en af dem, der virkelig trak stemmer til venstre. Din præmis er forkert. Der er ikke nogen, der sidder og siger, det er Jakob Ellemanns skyld, at han ikke gider være med mere. Nej, det er jo ikke det, jeg spurgte. Det tror jeg ikke, der gør. Jamen, jeg tænker bare, hvad skal manden gøre? For hvem skal han omgive sig med? Jamen, jeg tror, som jeg kender Jakob Ellemann, så lever han lidt efter den der devise. Det, jeg ikke gør en skid ved, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Det kan jeg ikke fokusere på. Jeg måske fokusere på det, jeg kan gøre noget ved. Han kan jo ikke gøre noget ved, at Tommy Ahlers fandt ud af, at han ikke gad politik. Men fortællingen om Jakob Ellemann er jo, at folk løber af pladsen. Ja. At de ikke kan se ham som statsminister. Lad os nu forestille sig, at Tommy Ahlers kunne se, om 2 år, så er vi tilbage i regeringen, så er der en fed ministerpost til mig. Mm. Var han så blevet? Det var han sgu nok. Ikke? Ja, det var ikke han nok. Men det kan vi alle sammen jo se, at det er nok meget, meget, meget svært. Ikke? Mm. Så det er jo selvfølgelig, det hænger selvfølgelig sammen. Det er det enige. Men altså, hvis Ellemann om 5-6 år skal stille et nyt hold, så er jeg da helt sikker på, at han har Tommy Ahlers telefonnummer. Ja, ja. Og så kan det være, at han er klar til indsats for Venstre igen. Jamen, det er da fint. Venstre, det synes jeg også, altså, at gå ud og lave noget andet, og så gå ind, andre, når der er ministerposter. Så må nogle andre have alt bøvlet med at være opposition. Ikke? Godt, jamen ja. Og så er det de andre af dem, som ikke får en ministerpost, der må passe vælgermøderne i Jylland og spise mayonnaisemadder, som Søs Inge, hvad hedder, ikke Søs Eli, Søs Marie C. Så utaknemmeligt det job er politik. Det er måske også en af grundene til, at jeg ikke rigtig synes, at det er det, jeg vil bruge mit liv. Du vil ikke have mayonnaisemad i Vestjylland. Jeg har ingen problemer med mayonnaise. Jeg elsker mayonnaise. men altså, hvis man har alternativer til at være menig folketingsmedlem, så tror jeg, at de er mere nogen af os. Tiden iler, og jeg vil sige, nu har vi jo så berørt Tommy Ahlers, og der er lige en enkelt lytter her. Så du skal have held og lykke med det her nu skal jeg i gang med. Det kan også være, at han kommer tilbage i løvens hule, ja. Men det er Torben Vennelev, der skriver, at Venstre skal nok klare sig, så længe Martin Geertsen bliver ved. Så er der Jakob Bjerg Hansen, der skriver, Lykke Friis og Tommy Ahlers er lige netop dem, vi har brug for. Trist, de ikke gider. Nu mangler vi bare, at Lars Tvede prøver sig til. Jeg tror ikke, Lars Tvede trods alt men, gider gå ind i Nye Borgerlige. Men, han er jo lige blevet skilt fra ja, Pernille Vermund. Ja, nu skal du ikke være udviklet sig til det rene billedblad. Nå men nej, men det er da jo ikke uvæsentligt for dem. Ja. Men altså, altså Lars Tvede igen. Hvorfor skulle han det? Jeg kender ikke Lars Tvede, så godt, jeg har fulgt hans karriere. Altså, han virker som om en mand, som har en enormt spændende tilværelse, hvor alle hænger ved hans læber, fordi han er en fremragende investor og får ting til at ske. Og hvis man, han skriver bøger, som folk gider læse og sådan, og i det hele taget vil folk høre på ham. Så nej, ved du hvad, vi skal være hurtigt videre. Ja, men det her, det vil jeg sige, der er ikke nogen bamser har, i det jeg her. Jeg har jo skrevet et indlæg om i dagens udgave om sygeplejerskonflikten, som jo bare ruller ved. Og for mig at se, så er det jo lidt en historie om en fagforening, hvor man jo overvis har bildt hinanden ind, at man får for lidt i løn. Mm. Og selvom arbejdsmarkedsforskere og folk, der i øvrigt følger med i det her, siger nej, de får ikke for lidt i løn. Så har de bildt sig ind om din historie om kvindefag. Ja, det er et kvindefag, men i øvrigt så kan folk sige, at alle fag i den offentlige sektor er stort set kvindefag. Der er vist kun lige politiet og lokofører, der er mandefag osv. Men alle fag i den offentlige sektor er kvindefag, og de generelt laver løn end det private. Sådan har det altid været. Ja, det vil Pia Olsen Dyhr nu gøre noget ved. Ja, det vil hun gøre noget ved. Det skal hun ikke have nogen bremse for. Ved at lægge en 0,5% på en genindføre formueskatten. Mm. Og så skal der øvrigt deles 2 milliarder ud sådan med frisk hånd. Men det her med, at politikerne skal til at blande sig i løndannelsen, ja. Det er jo sådan noget, vi har set sydpå, meget bekendt, hvor man ligesom råber det politiske miljø op, eller det politiske parti op, og så er det ligesom dem, der deler penge ud til det offentlige ansat. Det har... tror jeg ikke er nogen særlig god farbar vej. Jeg vil næsten tro, det er dybt uansvarligt, hvis vi skal fastholde sådan en økonomisk politik, hvor vi ikke sådan... fordi, hvad tror du, der sker, hvis man deler sådan ekstra penge ud til sygeplejerskerne? Så kommer alle de andre mennesker i den offentlige sektor rende, så de vil også have penge. Yeah. Og det vil sige, det der med, at vi har lønforhandlinger i den offentlige sektor, jamen det er bare noget, vi leger. Fordi, prøv at høre, det er fordi der kommer en anden problem. Runde lige om lidt, hvor man bare strækker, og så kan man få nogle ekstra penge. Det er ikke noget problem. Og så, hvad hedder det, og hvad vil man gøre i de private? Der vil man sige, okay, sygeplejerskerne, de har lige fået ekstra penge. Det skal vi også have, fordi vi skal da ikke ligge under for dem. Og så får du sådan set en inflation. Hvis alting bliver dyre, på længere sigt vil vores konkurrenceevne udhules. Det er helt knald i låget. Det ved politikerne da også det godt. Det ved man med Pia Olsen. Det er kun venstrefløjen, som tager en gratis omgang på altså, det. Det er jo helt fantastisk. Altså, de mennesker, som Pia Olsen, hun stod dyr i går og sagde, hun elsker den danske model. Jeg tænker, at det menneske, der en dag kunne sige, at jeg ikke elsker den danske model, han bliver sendt til Sibirien, det er simpelthen det mest ukrænkelige. Men der var lige en enkelt undtagelse her, hvor man godt kunne gå udenom den danske model. Og det var, da hun lovede sine kernevælgere, nemlig kvinder i den offentlige sektor, at de skulle godt nok have noget mere løn. Og så hun helt farvet over, altså, at dem har vi simpelthen, de mennesker, de er nærmest blevet mishandlet i 100 år det i Danmark. Det her, det er til sædvanlig socialistisk overbrudspolitik værste skuffe. Det er en af de der dage, hvor man bare sådan tænker, nej, som Bertel Haarder har sagt, det godt være, at vi skal holde helt politik frit. Ja, det går ikke, fordi så har vi heller ikke noget at lave. Det er rigtigt, men der er noget fascinerende ved politik frit år. Jeg vil lige gøre min pointe færdig for mit, synes jeg selv, meget fremragende indlæg. Ja, selvfølgelig med sygeplejerskerne. Det er jo, at jeg tror, det her handler om, at man har sagt, man har bildt sig selv ind, at man får for lidt i løn og kvindefag osv., og så kan man ikke levere på det inde ved forhandlingsbordet, og så har den her militante organisation jo pludselig sagt, I kan ikke levere, og så har man presset dem til at sige nej, altså det vil sige, ledelsen har overbevist medlemmerne om, at det, de er kommet med, er dårligt, hvorfor de så underkender den ved urafstemningen, og hvorfor de nu står i den her situation. Det er sådan lidt en som siger, revolution, der æder sine egne børn. Altså, og det er jo lidt mærkeligt, at man har en fagforeningsformand, Grete Christensen, som nu er underkendt 2 gange af sine medlemmer. Altså, hun burde jo gå, og så burde de der militante sygeplejersker, som ikke rigtig nogen har set navne på, de bliver selvfølgelig nødt til at stille op til formandsposten i Dansk Sygeplejeråd, og så må vi se, om de kan gøre det bedre. Hvad vil du så gøre? Vil du give en fidusbamse til Grete Christensen? Nej, det vil jeg for at trække sig, eller hvad? Jeg vil nok hellere sige, at vi skal tale med Nicolai Bøgh, godt, som er fordi kommet vi er jo også lige rundt det her af med, at vi jo altså ikke er nået frem til noget bamse endnu, men det betyder jo ikke, at vi tager fat på det igen i anden time, og I lytter, I er meget velkommen til at komme med forslag til en modtager af fidusbamsen. Vi har et par kandidater, men dem tager vi fat på, ja, når vi har talt med Nicolai Bøgh. Ja, fordi det er jo som allerede afsløret korrekt, at du står herinde i boksen i Pilestræde, Nicolai Bøgh, konservativ politiker fra Frederiksberg, kommende kandidat til Folketinget, og altså, du er jo også historiker og en meget flittig skribent i alle mulige medier. Historiker. Du er ikke uddannet historiker. Nej, er du ikke det? Det er ikke nogen beskyttet til. Nej, okay. Jamen, så, jeg er bare almindelig skinpol. Nå, du er skinpol. Ja, gud, ved du, jeg har hele tiden betragtet som historiker. Det er klart, nu rykker du lige lidt. Det gør ikke noget, men jeg er ikke faghistoriker i hvert fald. Okay, men du er meget, meget, meget historisk bevidst og interesseret. Kan skinpolstudie, det er det udvidede avislæser. Jeg ved godt, det er... Det kan bruges til hvad som helst. Den lille politikereksamen. Nå, men det, jeg beklager fejlen, at jeg har smykket dig med noget, du ikke er. Men du er jo meget traditionsbevidst og meget historisk interesseret og skriver meget om det. Og så kommer du med et forslag om, at det smukke, smukke Dannebrog skal skiftes ud med noget nyt. Altså kongeskibet. Kongeskibet. Nej. Men altså, hvad i alverden for sådan en traditionsbevidst, historisk elsker af kongehus? Skal Margrethe sejle rundt i landet? Hæslig kasse, der ligner en nyrig russisk idiot fra Monaco. Nej, det håber jeg bestemt ikke. Men det, jeg jo hæfter mig ved, det er, at vi har jo den her meget fine tradition for, at kongehuset har et kongeskib, og også hvert år sejler på sommertog til de danske havne. Ja, det er ikke gået så godt i år. Til Færøerne og Grønland. Det er ikke gået så godt i år, fordi begge motorer på Dannebrog satte ud på vej til Færøerne. Og nu er det så blevet repareret igen og sejler. Men sagen er jo, at Dannebrog er 90 år gammelt, og det er en meget, meget høj alder for et skib. Det er tidligere Dannebrog sejlet i 53 år. Og det er klart, at man kan godt reparere det og forny det. Maskinerne på skibet er ikke så gamle. De er 40 år gamle. Men allerede dengang talte man om, at skroget også var slidt. Og man skal jo tænke på, at det her, det er jo ikke bådfarten i Frederiksberg Have eller Jejlen på Silkeborgsøen. Nej, til Færøerne og Grønland. Det er et skib, der skal kunne sejle i Nordatlanten. Det skal kunne sejle sådan rigtig steder hen. Trods alt. Trods alt om sommeren, men alligevel temmelig langt under. I rigsfællesskabets vande. Lige præcis. Og det skal det naturligvis kunne, fordi majestæten er også overhovedet for Færøerne og Grønland. Og så er det, jeg tænker, bør man ikke overveje, hvad der skal ske med det her skib? Altså, jeg ser ligesom tre scenarier for mig, hvis man bare gør ingenting. Og det ene, det er jo, at det stille og roligt bliver taget ud af drift. Det kan måske ikke længere sejle til Færøerne og Grønland, og man kan måske lave nogle småture til de danske havne. Funktion. Ja, og vi gradvist ligesom mister den her tradition. Den anden er selvfølgelig, at man laver en stor fornyelse. Man kan selvfølgelig godt forny det hele og kalde det samme skib. Det er også en mulighed. Og det tredje er så, at man bygger et helt nyt skib, som selvfølgelig ikke skal være en eller anden russisk lystjagt, men som skal være et elegant skib, der også siger noget om Danmark som søfartsnation i det 21. århundrede, og ligesom er med til at forny den tradition. Der. Altså kongefamilien får jo også nye biler, og de flyver jo heller ikke i veteranflyvemaskiner osv. Men de kører over karret. De kører i karret, ja. Er det sådan en konkurrence, man siger, hvis det var et hus, så ville Bjarke Ingels vinde? Det er jeg ikke sikker på, nej. Det er jeg ikke sikker på. Men, det er klart, der ligger en fare i det her med, at det kommer til at se forkert eller for moderne ud. For det skal naturligvis have udstråle den tradition og den kvalitet, som kendetegner kongehuset. Men jeg tænker bare, at man er nødt til at overveje, hvad der skal ske. Fordi det, der jo er sket blandt andet i England, det er jo, at man i 97 tog deres kongehus ud af drift, fordi det trængte til... deres kongeskib. Britannia, det blev taget ud af drift, fordi det trængte til en større reparation, og det var man så ikke villig til at betale på det tidspunkt. Og nu er der så gået 25 år hvor man ikke næsten 25 år, man ikke har haft noget kongeskib. Og nu har Boris Johnson-regeringen så foreslået, at de skal bygge et nyt kongeskib, og det har så givet anledning til en vældig, vældig ballade. Det har så inspireret dig. Altså, jamen, nej, det har jeg ikke inspireret, men det har afskrækket mig, fordi det har netop givet anledning til en kæmpe ballade, hvor Labour angriber det for at være for dyrt og vanvittigt osv. Det er også dyrt. Men, og sagen er jo, at han bryder sådan en kontinuitet. Altså hvis der pludselig går 20 år, hvor vi ikke har noget kongeskib, så vil der være en lang række politikere, og man kan jo forestille sig nogle af regeringens støttepartier, der vil være ganske kritiske, som vil sige, jamen det har vi jo ikke brug for, det fungerer udmærket uden. Men, derfor så er det vigtigt at tænke, og jeg siger jo ikke, at Dannebrog skal skiftes ud til næste år, eller om 5 år eller 10 år, men det tager lang tid at planlægge bygning af et skib af den her kvalitet. Hvor skal det være henne? Hvad skal et skib kunne? Hvordan skal vi sikre, at det ikke bliver noget modernistisk haløjsa? Gode argumenter, men jeg tror, der sidder nogle lytter derude og siger, jo, men hvad skal det koste? Det lyder jo som det er noget, der måske løber op i adskillige 100 millioner. Vi nærmer os nok en milliard, hvis det skal være et ordentligt kongeskib. Altså, det gør vi nok. Det er ligesom en meget... En milliard, det er lidt en slags 35 penge, koster. Sådan, ikke? Ja, men det kommer formentlig også til at koste temmelig mange millioner at istandsætte det nye kongeskib. Og det er jo det nuværende kongeskib. Og det er jo det, jeg siger. Altså, man skal jo overveje, hvad man skal gøre. Og jeg synes jo absolut, at man skal prioritere monarkiet og sørge for, at det fungerer, som det skal, og det opretholder de traditioner, som det har stået for i mange år. Så jeg er ikke så bange for, at man skal bruge en milliard på et nyt kongeskib. Hvis man skal bruge en milliard, altså det svarer til... det er jo egentlig ikke så meget, at det er jo heller ikke. Det er 18 minkskandaler, ikke? Det er det. Så vi er jo vant til at den store punkt fremme i disse tider, ikke? Og man kan jo sige, at det er jo et engangsbeløb. Nej, det er en 18. del af minkskandaler. Det er jo ikke det, som man udvider den offentlige sektor med nye velfærdsordninger, der kommer eller hvis man giver sygeplejerske lønforhold. Så det er jo et engangsbeløb. Præcis, det er jo en slags anlægsudgift, som vi vil sige i det kommunale Danmark. Når man skal have den tradition i det, er det så ikke, at man bruger en milliard på at lave et nyt skib, eller man renoverer det gamle, sådan, så der bare er skallen, sådan, så illusionen om det gamle skib er der. Så vil jeg da foretrække det sidste. Jamen, det afviser jeg heller ikke. Altså, jeg siger bare, at vi kan ikke bare lade stå til, fordi så sker der det. Altså, der er meget, meget få skibe i verden, der sejler rundt og er så gamle som Dannebrog. Og man kan givetvis, ja, men det viser også noget om, at det har også en udløbsdato. Ja. Og selvfølgelig kan man forny det fuldstændigt. Man kan bygge et nyt Dannebrog magen til, men man kunne også overveje, om det måske var tid til at lave et nyt skib, fordi kongehuset er jo ikke nogen museumsgenstand. Det er jo rigtig nok, de kører i karater, men der er jo også på nogle områder, hvor de også de bruger gamle slotte, men der er også nogle områder, hvor de gerne må afspejle, at de også er en del af en ny tid. Men man kunne ikke finde på at så sige, at nu er Fredensborg simpelthen blevet for gammelt og for koldt, og sådan, vi river det ned, og så bygger vi noget nyt. Det kunne man ikke, men man vil heller ikke, du vil ikke forlange, at de kører rundt i veteranbiler eller flyver med veteranfly. Så på nogle områder... Jo, det vil jeg faktisk. Ej, ikke, at de flyver med veteranfly. De kører rundt i sådan en gammel bind. Krone 1. Ja. Bortset fra det, så har de altså snesevis af biler, som er helt nye. Forestiller du, det skulle være sådan noget økogrønt med sådan noget? Fordi jeg tænker, den gamle er jo sikkert... gamle Dannebrog. Det er sikkert, det er sådan noget dieselmotorer. Gamle dieselmotorer. Det skal vel være noget nyt økologisk noget? Det har jeg ikke gjort mig nærmere overvejelser over. Men vindmølleskib eller sådan noget. Men det er jo noget af det, som man kan diskutere. Jeg siger bare, at det tager lang tid at planlægge sådan en proces. Så derfor siger jeg bare, at man skal overveje, hvad der skal ske. Fordi jeg synes, det vil være utrolig uheldigt, hvis der sker det her med, at så kan det ikke rigtig sejle mere, og det kan i hvert fald ikke sejle så langt, og så bliver det noget, der gradvis går ud af drift, og så mister vi den tradition. Man skal også tænke på, at det er meget, meget få kongehuse i verden, der overhovedet har et aktivt kongeskib. Jeg vil godt lide at høre, hvad lytterne siger. Vi er en gammel søfartsnation, og vi har den her tradition. Hvem ud over os har sådan et? Det har Norge. De har også rigtig meget vand, og der giver det meget mening at sejle ind til. Saudi-Arabien og sådan lande. Saudi-Arabien er et lande, vi normalt ikke sammenligner os med. Jeg vil i øvrigt sige, at hvis alle har fornøjelsen at komme til Edinburgh, det er jo meget sådan noget kroneplade i Storbritannien, så kunne de tage ud til Leith, hvor det gamle Britannia er udstillet. Ja. Der kan man, uanset hvor man befinder sig i skibet, så er der altid et eller andet hemmeligt skab, hvor man kan få en flaske champagne. Og det er jo, det er jo det, også det, en... det synes det er Torben Steno jeg er meget. Det var helt sindssygt, det der. Og det er jo også en del af mit forslag. Det er jo ikke at skrotte det nuværende Dannebrog. Det er jo, hvis man beslutter sig for, at det er det rigtige at bygge et nyt skib, så skal det nuværende Dannebrog selvfølgelig bevares som museumsskib, ligesom man har Britannia i Skotland. Og det kan jo passende ankres op i Københavns Havn, og så kan det blive en afdeling under Kongernes Samling, som har Rosenborg og Amalienborg og nu sågar Koldinghus. Og så kan det blive en stor turistattraktion. Det er, det er så gammeldags. Det skal være sådan noget Visit Denmark. Så kan man booke sig ind på det og lege, man er kongen, og så tage på tog rundt i. Det er der jo folk, der har penge nok til. Kunne man overveje alternative investeringsmodeller? Jeg tænker, at kongehuset hænger jo meget ud med mange rige mennesker og sådan noget, og inviterer til de samme mennesker til... Til hvad vil jeg, børnefødselsdage, og når der er fest og sådan noget, så kunne man jo, som en af Torben Stenus gamle kongstanker, at de måske kunne sponsorere sådan noget, vil sige, hvad, E.P. Møller Mærsk, eller ham bestseller, millionæren og Danfoss og så videre. Det kunne, var det en mulighed, du ser for dig? Måske. Altså det, jeg er ikke så optaget af det der med udgifterne. Jeg mener, det koster nogle penge at have et kongehus, og det vil vi gerne betale. Men det kunne da være interessant, hvem ville betale for det. Og så ville det være okay, hvis vi siger, her kommer det grønne monarki, betalt altså, af Vestas, eller altså et man, eller andet, ikke? Jeg kan sige, at som sagt, der i 80'erne, der var der allerede en diskussion om kongeskibet Dannebrog ved at være for gammelt, og der var der nogle folk, som havde nogle overvejelser om at lave sådan en folkeindsamling til et nyt skib. Og det er jo også en mulighed, at man kan give befolkningen mulighed for at bidrage til skibet. Men det er jo igen, man siger, detaljer hen ad vejen. Jeg siger bare, at man må overveje, hvad der skal ske på sigt, og så kan vi se, og så sejler Dannebrog sikkert aldeles glimrende i de næste 5 eller 10 år, men så er det altså også 100 år gammelt, og så er det formentlig tid til at gøre et eller andet. Det bliver jo spændende at se, om du kan komme i Folketinget og fremsætte forslaget, om det nyder fremme. Nu er det i hvert fald, må du i hvert fald komme med forslaget, og vi har haft lejlighed til at snakke med dig om det. Jeg skal lige, altså fordi man er ved skoleskibet Danmark, sejler det ikke nu? Jo, det gør det, og det er omtrent lige så gammelt, men det er også fra 30'erne. Men det er som sagt meget få, og det kræver altså i hvert fald en meget, meget omfattende renovering en gang imellem, hvis det skal kunne fungere, sådan et gammelt skib. Men de sejler jo med sejl og ikke så meget dieselmotorer. Nej, de sejler med unge søfolk. Og i hvert fald de her motorer, som nu er 40 år gamle, de skal givetvis fornyes ganske snart. Og som sagt, da man fornyede dem sidste gang på Helsingør Skibsværft, der talte man om... Da det eksisterede. Da det eksisterede, der talte man om, at skroget kunne måske knap nok holde til de der nye, lidt tungere motorer. Så hvis det skal renoveres, så skal det være i Sydkorea. Ja. Det kan man frygte. Eller i Frederikshavn. Det er heldigvis Vi må hellere stoppe. Skal vi lige tage et par lyttere? Fordi det er jo klart, i modsat til mange komplicerede emner, så er det her noget, der engagerer folk. Det er simpelthen demokratiets redning. Så der er en her, der skriver, jeg kan slet ikke se, hvorfor vi skatteyder skal betale for et luksusskib. I mange andre lande har kongehusene godt kunne give afkald på deres kongeskibe, da de ikke længere vil lægge skatteyderne til last. Og så er der en her, der siger, monarkiet vil nok også kunne fungere uden et skib betalt af skatteyderne. Og vi kan jo bare købe, eller vi kan jo bare droppe et enkelt eksemplar af F-35, så er den hjemme. Ja, det var nogle af de lytterkommentarer, der er kommet. Tak skal du have, Nicolaj Bøgh, fordi du kom her i dag. Vi får se, om forslaget nyder fremme. Ja, tak selv. Torben Steno, har du nogle forslag til ugens fidus? Jeg vil sige, kan det her anledning til en fidusbank, så det her forslag? Jeg synes, at det er jo som mange af de ting, Nicolaj Bøgh går og tumler med, som man siger, så er det sådan noget, det er sjovt at snakke om, men det er jo ikke sindssygt vigtigt. Men det er jo ikke løgn, at det her, det er jo godt set, at det her bliver jo en diskussion på et tidspunkt. Ja. Men jeg har en herre, som vi jo ofte har fornøjelse af, som jo aldrig holder sig tilbage med at mene af hvad som helst. Henrik Dahl, som skrev i dag, hvor han har harceleret over, det er sådan en, at medierne gør, er alt for flinke ved venstrefløjen. Det er jo sådan noget, man generelt siger på højrefløjen. Det er jo ikke sådan, at den kritiske journalistik behøver at sætte al sin gravkraft ind på et enkelt Facebook-opslag. Men da Enhedslisten jævnligt siger de ting, man kan læse her i hans opslag på Facebook, bruger det som eksempel. Vi har ikke ligeløn i Danmark. Jo, det er blevet dokumenteret mange gange. Mest grundigt af lønkommissionen for en halv snes år siden. I Danmark har man ikke en tarif for kvinder og en anden tarif for mænd. Det ses mest tydeligt på det overenskomstdækkede arbejdsmarked. Her får mænd og kvinder ned på decimaler den samme løn for det samme arbejde. Det er heller ikke sandt, at der er et uforklaret løngab på 17%. Hvis det passede, kunne virksomheder jo i princippet spare temmelig mange penge til løn ved at holde sig til at ansætte kvinder. Men alle ved, at det ikke passer. Der er en lønforskel på nogle få procent, som forskerne ikke kan forklare. Det indebærer ikke nødvendigvis, at forskellen er uretfærdig. Alt i alt er mænd nok en lille smule mere fleksible med hensyn til at gøre ting færdige, selvom det har ringet ud, end kvinder er. Det siger min erfaring i hvert fald, og det kan man måske godt give en lille smule mere i lønningsposen. At arbejdsmarkedet er kønsopdelt, er der nok ikke noget at gøre ved. Uanset hvor mange gange diverse socialkonstruktivister vrider hænder, så interesserer mænd og kvinder sig bare ikke lige meget for alting. Det gælder ikke alene på arbejdsmarkedet, men det gælder også på arbejdsmarkedet. Specielt sygeplejersker er ikke lavt lønnet. Det er simpelthen løgn og latin. Deres gennemsnitsløn er på cirka 500.000 kr. Om året. Men social- og sundhedsassistenter og pædagoger er heller ikke dårligt lønnet. Hvis der er nogen, der har det svært på arbejdsmarkedet, er det de små selvstændige iværksættere. De kan let tjene en løn, der ligger ned omkring mindsteløn eller lavere, og de har ingen tryghed i ansættelsen overhovedet. Hvor covid-19-epidemien ikke har kostet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller pædagoger så meget som en enkelt stilling, har den været grum ved de små selvstændige og iværksætterne. Derfor er SF's forslag om at afsætte milliarder til at hæve lønnen for deres vellønnede vælger og Enhedslistens overbud så plat og populistisk som noget kan blive. Det er jeg faktisk enig med ham i. Godt, så du har indstillet Henrik Dahl til fidusbarmen, og der er kommet en lytter, der hedder Torben Jensen. Han har indstillet Eva Flyvholm fra Enhedslisten sammen med Knud Bartels, den tidligere forsvarschef, for at bede om, og nu skal der altså tages affære med hensyn til de her danske tolke, der har i Afghanistan, der har arbejdet for de danske styrker, mens vi var der i næsten to årtier. Det er en af det, og der jeg er lidt enig i det med Knud Bartels, men tiden løber fra os, så vi skynder os og lige at tage en lille 5 minutters pause. Ja, og vi skal høre, vi skal snakke om Afghanistan, hvor vi er på vej væk, og så kan vi jo passende høre Billy Joel's Good Night Saigon, der handlede om et andet tilbagetog, hvor man jo også måtte skynde sig hjem. Cameras to shoot the landscape. We passed the house.